Thank you. 1 uur non-stop in de mix met mij, Armin van Buuren, voor 15 februari is het alweer. De afgelopen uur kunnen luisteren naar 10 platen in de mix. Gewoon met Blueface, The Bell, Ocean Wave Mix, Vapor Recordings winnen. Tweede plaat Cape Town, Extension, Green Martian Recordings. Tweede plaat The Ambush vs. Fools Inc., Astrometric, Fools Inc.'s Remix, Superstition. Hoe zit dat? De plaat die erger wordt aangevraagd, vandaar dat ik hem nog een keer heb gemixt in de mix. Vierde track AOT featuring Michelle Adamson. Love Washes Over. We hoorden de dub, dus ja, zonder die Michelle Adamson. Politic Records. Voor ik zover ik dat kan zien, is dat een Nederlands label. Vijfde track de promo van Bas en Rams Protocol. F-Active Recordings. Zesde track Riva met nog steeds de werktitel 2. Zevende track is een white label, Unknown. We hebben het vermoeden dat het iets met Quiver te maken heeft. En wie de stem is, dat ga ik ook voor je uitzoeken. Acht track Nature, Free Your Mind, Liquid Recordings. Negen plaat Reaching Out, een digidance productie. En de laatste plaat in non-stop in de mix was Svensson en Gielen. We Know What You Did Last Summer. Dat zal de anthem zijn, geloof ik, van Trans Energy. Waar ik verder helemaal niks mee te maken heb. Laat de achtergrond is Arcane Somewhere, vind je op Yeti Recordings. Nog steeds erg veel mensen aanwezig bij de chat op www.arminvanburen.tk. En alle tracklistings kun je vinden vanaf morgen vanaf op www.id-t.com. Nog snel even wat mailtjes beantwoorden. Ik kreeg van Charlie een mailtje. Armin, ben je toch lekker aan het draaien? Afgelopen I Love Trance was je echt de man. Verder ook weer even van je mix genieten. Bedankt. En mailtje van Maya. Die vroeg zich af wat die plaat was met dat zacht en zwoel. Later wat Indiaanse zang. Volgens mij bedoel jij Latino Nights Motivation Remix. En wie de uitvoerende is, dat kan ik je eigenlijk nog niet vertellen. En, mailtje van Dennis. Welke mixer ik moet gebruiken. Nou, dat soort vragen kun je binnenkort vinden op de nieuwe website. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Het album heeft momenteel even voorrang. En ook heel veel compilatie-cd's die eraan zitten te komen. Maar daarover zo snel mogelijk meer hier in de State of Trance. Ik wil in ieder geval bedanken voor het luisteren. En volgende week is er gewoon weer een verse uitzending. Live hier vanuit Amsterdam. Je gaat luisteren naar de Essential Mix. Mistress Barbara zie ik hier staan. Barabara. Dat is in ieder geval vannacht. En morgen op ID&T Radio gewoon weer allerlei andere leuke programma's. En dan vast wel trusten.